لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. تيada Tuhan selain Allah، Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran، kalamullah. La ilaha illallah، la ilaha illallah. Ini majelis Nurul Mustafa، kaum muda maupun tua، bertemu rasa cinta، mengharap ampunan dosa. Berdosa batu dan kerikil ikut berdoa di majelis Nurul Mustafa. Hati untuk berdusta، memuji Nabi yang mulia di majelis Nurul Mustafa. Majlis mulia dibilang dusta، karena iri tak bisa mulia. Bisanya hanya mencela، majlis mulia dibilang dusta، karena iri tak bisa mulia. Bisanya hanya mencela، majlis mulia dibilang dusta، karena iri tak bisa mulia. Jangan dengar kata mereka yang iri hasut karena tak daya، tetap semangat iman di dada di majelis Nurul Mustafa. La ilaha illallah، la ilaha illallah، la ilaha illallah، Allah.